Hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunatangaza kutoka hapa jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye awaomba raia wa Gatumba katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko kujiandaa kisaikolojia kuwa wanaweza kuhamishiwa katika sehemu nyingine muda wowote. Na ofisi ya chama CNL ya bomolewa na watu wasiojulikana tarafani Muhuta mkoani Rumonge. Na katika habari za kimataifa, DRC yakabiliwa na wimbi la tatu la corona. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na B. Serafine Hakizimana. Hapa studio msomaji wako ni mimi Romuade Niwa Vivuze. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anaomba raia wa kata Gatumba waliokumbwa na mafuriko kujiandaa kisaikolojia kwamba wanaweza kutafutiwa sehemu nyingine ya kuhamishiwa. Rais Ndayishimiye amesema hayo Ijumaa hii alipokuwa ametembelea raia waliokumbwa na mafuriko waliokusanyiwa katika kambi ya muda ya Sobere kata Maramvya tarafani Mutimbuzi mkoani Bujumbura. Rais Ndayishimiye amekwenda akiwa amewapelekea msaada. Tumsikilize, anatafsiriwa na Omer Nduwayo. Nimefika hapa ili kuhakikishia kuwa tu pamoja katika hali mbaya mnayoishi kufuatia mabadiliko ya hali ya hewa. Hivyo basi tunatakiwa kuungana. Kwa upande wa taifa ambalo ni ninyi raia, tuliweza kukusanya misaada yetu inayoweza kuwasaidia kwa muda katika kusubiri uwezo wa Mungu kukausha maji yale yaliyowaingilia. Ndiyo nia yetu kufika hapa ili kujiunga nanyi katika shida zenu. Ninawatieni moyo sasa kwa kueleza kuwa hayo yaliyowasibu nasi pia yalitugusa. Tufanye nini basi ili tujue kujitayarisha kwa vipindi kama hivyo? Ni kwa madhumuni hayo Wizara ya Mambo ya Ndani inatafuta jibu maridhawa. Ninakotoka Katumba, kwanza hata ninyi hapa nikiwauliza kama ni vema tuhame sehemu hii ili tuiachie kilimo, ninadhani mtajibu hapana au sio. Ila ni dhahiri kuwa hali hii ya mafuriko huwa ikijitokeza kila mwaka. Hivyo basi tujifunze kupambana na maji hayo. Make kama tumeamua kubania hapa hapa, tujifunze pia kujenga nyumba ghali zinazoweza kukabana na maji. Kwani tuhame kila mwaka? Yalitokea, hutokea na yataendelea kutokea. Wizara ya Mambo ya Ndani inatathmini jibu thabiti kwa malazi yenu. Kisa kila raia ana haki ya kupata malazi bora nchini. Tuchukulie kuwa ziwa Tanganyika na mto Rusizi vinaungana. Je, tutaendelea kuishi ziwani? Ninaamini waziri anapoambia kuwa kunatafutwa sehemu nyingine pa kuwahamishia, wengi wenu hamkulipokea vema, ila ilikuwa inawapasa. Na mwalesiki kalikuwa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Mili ya watoto wawili imeokotwa alasiri ya Alhamisi ikielea katika ziwa Tanganyika tarafani Nyanza Lake mkoani Makamba, karibu na hoteli maarufu East Africa. Kamishna wa polisi na katibu tarafa wanathibitisha taarifa hizo. Hata hivyo, chanzo cha vifo vya watoto hao na utambulisho wao bado haujajulikana. Viongozi wanaweza kuwa uchunguzi bado unaendelea. Na udanganyifu wa mitihani, uhaba wa vitendea kazi ni baadhi ya changamoto zinazojitokeza wakati wa mitihani inayoshirikisha kanda maarufu Examen en réseau. Kiongozi wa vyama vya walimu Kosisuna ametangaza hayo Ijumaa hii katika mkutano na waandishi wa habari. Victor Ndabaniwe anaomba Wizara ya Elimu kuweka sheria ya mitihani hiyo anayotaja kuandaliwa vibaya. Na baadhi ya sababu za uchafuzi wa maji ya maziwa ni pamoja na mmomonyoko wa ardhi, maji taka kutoka viwandani na majumbani. Ni maelezo yake mhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni naibu kiongozi wa idara ya utafiti katika mazingira. Clavel Sibomana anasema upungufu wa viumbe hai majini ni athari za uchafuzi wa mazingira wa maji hayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio za Radio Isanganiro zizopo jijini Bujumbura. Kuratibu upya biashara ya sukari kwa madhumuni ya kutokomeza ulanguzi ni moja mwasuruhisho la serikali kukabiliana na swala la uhaba wa sukari nchini Burundi. Ni maelezo yake mtaalamu wa masuala ya uchumi. Polikarpe Nsabiyumva anaeleza kuwa endapo kiwanda Susumo kinazalisha itagundulika kuwa kiwanda Susumo kinazalisha kiwango kidogo kama inavyotokea kila mwaka mwezi Aprili, serikali ingeruhusu matumizi ya sukari kutoka ngambo kwa kusubiri kuongezwa kwa uzalishaji wa ndani. Na ofisi ya chama CNL iliyokuwa inakarabatiwa kwenye kijiji Bulinga tarafani Muhuta mkoani Rumonge imebomolewa usiku wa Jumatano sehemu iliyokuwa inafanywa ukarabati. Taarifa zinazotolewa na utawala zinasema kuwa watu waliotekeleza kitendo hicho bado hawajajulikana. Wakati chama CNL kikidai kuzoteshewa shughuli tarafani humo, katibu tarafa Muhuta anakanusha madai hayo akieleza kuwa chama hicho kinachukuliwa kwa kiwango sawa na vyama vingine vinavyofanyia kazi zake tarafani mwake. Na pesa takriban milioni 80 sarafu ya Burundi ndizo zinahitajika ili mtoto anayejulikana kwa jina la Blessing Ndua Yesu anayelazwa katika hospitali ya mwanamfalme Charles ama Prince Regent Charles kwa kipindi cha karibu mwaka mmoja na nusu aweze kupelekwa ugenini kwa ajili ya matibabu. Anasumbuliwa na uvimbe kwenye kiungo cha kudhibiti usambazaji wa damu mwilini. Mama mzazi wake anasema kwamba wakipata pesa atapelekwa katika hospitali nchini Australia, maana walikosa huduma ya matibabu yake nchini Burundi na hata katika kanda. Anaomba wasamaria wema kuchangia kuokoa maisha ya mtoto huyo. Mengi zaidi na Omer Nduwayo. Taarifa ya Omer Nduwayo haijapatikana. Ikipatikana tutairejelea katika taarifa zetu za baadaye. Punde tuende na habari kutoka ugenini. Habari za kimataifa. Kinshasa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona, huku mji mkuu Kinshasa ambao ni mji wenye idadi kubwa zaidi ya watu Afrika ukiwa ni kitovu cha maambukizi hayo, amesema waziri wa afya Jean-Jacques Mbungani Alhamisi hii. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, sawa na mataifa mengine ya Afrika, Kongo imeripoti maambukizi na vifo vichache, lakini maafisa wa afya wanahofu juu ya ongezeko kubwa la maambukizi ambapo watu 243 walipatikana na corona Jumatano, kikiwa ni kiwango cha juu zaidi tangu ulipotokea mlipuko mwezi Machi. Kiwango cha chini cha idadi ya waliochanjwa na kukosa kudumisha usafi ni miongoni mwa sababu za kuongezeka kwa kiwango cha maambukizi, alisema. Jumatano, shirika la afya duniani WHO lilisema lina hofu juu ya kusambaa kwa aina ya kirusi cha corona cha Delta ambacho kilibainika kwa mara ya kwanza nchini India, ambayo inadhaniwa kuwa ndiyo inayosambaa zaidi. Nairobi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekosolewa kwa kukataa kuidhinisha uteuzi wa majaji sita. Majaji hao sita ni miongoni mwa majaji 41 ambao walikuwa wamependekezwa kwa ajili ya uteuzi na tume ya huduma za mahakama nchini humo GSC miaka miwili iliyopita. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Kenyatta amekataa mapendekezo ya GSC licha ya maagizo mawili ya mahakama yaliyomtaka kufanya hivyo. Alhamisi, rais ameidhinisha uteuzi wa majaji 34 na kuwaacha sita, wakiwemo majaji wawili ambao walikuwa miongoni mwa majaji watano hivi karibuni ambao walitangaza kuwa mchakato wa kufanyia marekebisho ya katiba maarufu kama BBI ulikiuka katiba. Wataalamu wa sheria nchini Kenya wanasema rais hawezi kubadili orodha ya majaji walioteuliwa ama mapendekezo ya GSC, na hana chaguo ila kuwaidhinisha majaji wote walioteuliwa na tume hiyo. Turejelee ile taarifa ambayo inazungumziwa ya kuhusu chama cha chama CNL ambapo ofisi ya chama hicho iliyokuwa inakarabatiwa kwenye kijiji Buringa tarafani Muhutamu kuwani Lumonge imebomolewa usiku wa Jumatano sehemu iliyokuwa inafanyiwa ukarabati. Taarifa zinazotolewa na utawala zinasema kuwa watu waliotekeleza kitendo hicho bado hawajajulikana. Wakati chama CNL kikidai kuzoteshewa shughuli, katibu tarafa Muhuta anakanusha madai hayo akieleza kuwa chama hicho kinachukuliwa kwa kiwango sawa na vyama vingine vinavyofanyia kazi zake tarafani mwake. Taarifa ya Jean-Pierre Misago kutoka Rumonge utaisikia katika sauti ya Jama Livyane Ngenda Kumara. Upande mmoja wa ofisi wa chama cha kisiasa Senele ulijengwa upya siku kutwa ya siku ya Jumatano hii wilayani Buringa baada ya kubomolewa na genge la majambazi usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Kisa hicho kilijumuisha cha awamu ya tatu baada ya jaribio mbili za kubomoa ofisi hiyo zilizoshuhudiwa nyakati za kampeni za uchaguzi ulioendeshwa nchini Burundi mnamo Mei mwaka 2020. Kama anavyoeleza mbunge Obedi Ntakiruta, kinara wa chama Senele mkoani Rumonge, duru kutoka kwa kiongozi wa kijiji Buringa zathibitisha mkasa huyo dhidi ya ofisi ya chama Senele. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba baada ya kukusanya habari mbalimbali alifikisha ripoti kwa viongozi wa ngazi za juu ili upelelezi uanzishwe rasmi. Kiongozi huyo anaeleza kwamba kwa sasa siyo nyakati ya kuibua hasara baina ya wanasiasa bali ni muda mwafaka wa kutunga sera zenye nia ya kuendeleza inchi na wananchi. Kiongozi wa chama Senele mtarafani Muhuta anafahamisha kwamba wafuasi wa chama anachosimamia Senele huwa wakinyanyaswa, akitoa mfano wa hatua zilizochukuliwa na katibu tarafa za kupiga marufuku mikutano inayoendeshwa ndani ya ofisi za chama Senele. Kwa mujibu wa Domitira Nhunzwenimana, katibu tarafa Muhuta anakanusha habari hizo anazochukulia kama zinazolenga kumupaka tope. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba chama vyote vinachukuliwa sawa mkoani Rumonge, ila ni bora viongozi wa chama hivyo na wakereketwa watambue kwamba mikutano inayoendeshwa katika ukumbi na kwenye viwanja ni sharti viongozi waombe uruhusa kabla ya kuendesha mikutano hiyo. Naam, kwa sauti hiyo ya Jama Livyane Ngenda Kumana, taarifa ya mchana wa leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Kutoka studio hizi ni mimi Nilomwade Niyoivuze.